Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να δηλώσω συμμετοχή για ελπίζω το πρώτο βραδινό χειρουργείο που θα βγει για να το κερδίσω. Γίνεται. Με τα μεσονύκτιο έχουμε τώρα. Με τα μεσονύκτιο, ναι. Με τα μεσονύκτιο μετά από δύο ποτάκια όμως. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά τώρα για νάρκωση και τα λοιπά. Και δύο βόρκες σκέτες να μην νιώσεις. Περιμένω, ναι. Εντάξει, θα φέρω μαζί μου και ένα ουισκάκι για να μπορέσω. Αλλά απλά να... Τα παρέχουμε εμείς αυτά, κύριε. Τι μας περάσατε. Α. Ό,τι είναι κοντά σε λαθρεμπόριο το παρέχει το κράτος. Ξηρό καρπό έχετε. Ξηρό καρπό, όχι, δεν είναι λαθρεμπόριο. Αλκοόλ και ντρόγες, άμα θέλετε. Και πατατάκια. Ωραία. Μπορώ να συμμετάσχω για να το κερδίσω, μήπως. Οι έξι πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε κερδίζετε από ένα βραδινό χειρουργείο. Ωραία. Όσο μιλάω εγώ, εσείς παραγγέλλετε. Όσον ώρα εγώ μιλάω, εσείς παραγγέλλετε. Σας προλαβαίνουν άλλοι τα δικά σας χειρουργεία. Τώρα, πάρε. Ναι, Αποστολή. Ναι. Έλα. Πώς το έλεγε ο αυτός εκεί το Θήμη, γιατί δεν θέλω να πω και το όνομά του, ότι δεν είναι μία ασφαλής οι σιδηρόδρομοι, αλλά έχουν πρόβλημα ασφάλειας. Κάπως έτσι το έλεγε, ναι. Δεν ήτανε ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Το εξώδικο έλεγε προχωρήστε γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλειας και ολοκληρώστε την 717. Να πω και εγώ ότι δεν είναι μαλάκας, απλά έχει πρόβλημα μαλακίας. Ναι, ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Και όσοι τον ψήφισαν δεν είναι συνένοχοι. Έχουν πρόβλημα συνενοχής. Αυτό ναι, ναι. Ισχύει. Και μια υπενθύμηση εισαγγελέα στον αμολάει το μύχο, ε. Αυτά. Γιατί όχι, τι, δεν είναι καθαρός. Ναι. Τέλος. Ναι. Τι έκανε, σιγά. Ό,τι θα έκανε και ένας μέσος σύμβουλος του Μητσοτάκη. Ναι, εντάξει. Με καταγωγή από την Κέρκυρα. Σιγά το πράγμα. Έλα, είδες τι δικαιοσύνη ΑΕ βγάζει αποφάσεις έτσι για τη 12χρονη στον Κολωνό. Πολύ καλά, έξω μύχος ή όχι ακόμα. Πάντως για τον βιασμό τον απαλλάσσουν από ό,τι βλέπω. Εντάξει, τι για τα βαγόνια και τελικά θα έπρεπε όμως το ΚΚΕ έτσι, να βγει να κάνει μια ανακοίνωση όπως μας θέλει το κράτος, τιμολόγια, ΔΕΗ και τα λοιπά στο σπίτι και μας φοβίζει με εξώσεις και τα λοιπά. Να κάνουμε κι εμείς ένα ντου στα σπίτια τους, όμως όχι στη Βουλή, έτσι, ώστε να διασπαστεί η δύναμη της αστυνομίας να τελειώνουμε με δάφτους. Αυτό. Αποστολή. Έλα. Γεια σου, Ρεσιλέντη. Μην μιλάς τόσο κοντά, μπουκώνει. Όπα, ναι, sorry, ναι. Πού το έχεις βάλει? Έχω βάλει το κέρατο σε αυτή και μάλλον ακούγομαι. Δεν ακούγεσαι καλά. Αν δεν ακούγομαι καλά, καθόλου θα με ακούς καλύτερα. Έλα. Τώρα σ' ακούω, στο διάλογο τόση ώρα. Sorry, τι κάνεις, καλά. Καλά, εσύ. Αγγλοκουνούμαλο εδώ πέρα. Αγγλοκουνούμαλο, ναι. Oh, hello, I love you, let me tell me your name. Hello, I love you, won't you tell me your name. Oh my darling, hello. Oh, you bloody queen. Α, όχι, πάει αυτή. You bloody king. Μπουλουμπίνα. Oh, you bloody. Πότε θα κάνεις το ταξίδι να έρθεις προς εδώ πέρα πάνω μεριά να δούμε καμιά παράστασή σου και εμείς εδώ που βγάζουμε χαρμάνα και θέλουμε να σε δούμε διακαώς. Πού μένετε? Έλα η Αγγλία και όπου και αν έρθεις εμείς θα έρθουμε να σε βρούμε. Α, γιατί μπορεί να έρθω. Μη σκάσω μύτη και δες εδώ. Πρώτο. Θα σε πιάσω από το γιακά και θα σου πω you can't. Το can't με you, ξέρεις. Yes, I do. You bloody can't, μάλλον. Okay. Για πες, τι λες, υπάρχουν στα σχέδιά σου να κάνεις κανένα ταξίδι προς το εδώ πέρα το βασίλειο. Θα πάμε προς το βορρά. Γκαγκάν, γκαγκάν. Παρεξέπινε την πορεία του και πήγε προς το βορρά. Τέλεια. Για πες. Ναι, βρε, θα ενημερώσω ότι είναι, αν είναι και όποτε είναι. Θα το γεμίσουμε εμείς εδώ, να ξέρεις. Είμαστε πολλά κουμουνιά εδώ πέρα πάνω στο βασίλειο. Αυτά είναι. Είμαστε οργανωμένοι εδώ. Έλα να σε δούμε γιατί θα. Αυτά μ' αρέσουν. Γεια σου, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία μας. Γιορτάζουμε μισό αιώνα δημοκρατία στην πατρίδα μας, αλλά γιορτάζουμε και 50 χρόνια ζωής του κόμματός μας. Χριστέ μου, τι χαυτίο. Μια ερώτηση θα σου κάνω. Πόσα λεφτά χρωστάνε στις τράπεζες? Έλα, μωρέ, τα λεφτά δεν έχουν σημασία. Οι αγώνες, οι ιδέες, αυτά έχουν σημασία. Έτσι, τα έργα, αυτά έχουν σημασία. Που αυτά είναι πολύ περισσότερα λεφτά από αυτά που χρωστάνε. Δηλαδή, αυτά μας έχουν κοστίσει περισσότερο. Έτσι, μπράβο. Μην σε κουράζω. Δεν με κούρασε, ωστόσο, όλα καλά. Αποστόλη. Έλα. Προσπαθώ καιρό να σε πάρω. Αλλά κάτι τύχαινε. Όχι, κάτι τύχαινε. Πρώτη φορά δεν περίμενα. Α, είστε με την αναμονή. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Είμαι πέρυσι στο Ηράκλειο που είχα έρθει με το μουστάκι που σου είπα ότι έρχομαι και για την πεθερά μου. Μπαγάσα φέτος μου την έκανες. Γιατί την έκανα? Γιατί θα είσαι 29 εδώ. 28 παίζω Χανιά και 29 Ηράκλειο. Και εγώ θα είμαι Αθήνα. Ποια μέρα φεύγεις? 29, εγώ είμαι από Ηράκλειο. Έλα, 28 Χανιά, προλαβαίνεις. Όχι, 28 θα είμαι Αθήνα. Αθήνα και γίνεται 30. Αυτή είναι η ατυχία. Δεν πειράζει, ελπίζω να ξανά. Α, πιστόλι. Έλα Αθήνα. Τι να κάνω, έτσι δεν τυχεί. Έλα νωρίτερα Αθήνα, 27 παίζω Σταυρό του Νότου. Τσακ. Αυτό σου λέω τώρα, δεν μπορώ. Τι δεν μπορεί. Δεν μπορεί το ένα, δεν μπορεί το άλλο, δεν σε βρίσκω πουθενά. Έχω κάνει βόλτα την Ελλάδα για να με δει. Θα έρθει ξανά στην Ηράκλειο. Έχει φανατικού. Θα έρθω. Του χρόνου να είμαστε καλά. Θέλω να πω να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε, γιατί μέσα σε όλη αυτή την καταχνιά μα κάνετε λίγο και σκεφτόμαστε. Και πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι να σκεφτούν λίγο καλύτερα, μπα και αλλάξουν τα πράγματα εδώ. Ναι, γεια σας. Γεια. Θα ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη για το θέμα του Δεμπόν. Μιλήστε. Μπορώ να μιλήσω. Ναι, ναι. Θέλω να πω για την κυρία Καριστιανού, που δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ στη θέση της. Πιστεύει ότι αυτοί οι οποίοι διορίζονται από την κυβέρνηση θα βγάλουν κάποια απόφαση, για τους δικαστές μιλάω, η οποία θα εκθέτει αυτούς που τους διορίσανε. Όχι. Πιστεύω όχι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό πιστεύω και γι' αυτό πήρα. Απίστευτο. Ποιος θα το πίστευε. Να είστε καλά, Αποστόλη. Να είστε καλά κι εσείς. Δεν έπαιρνα τηλέφωνο για να μην χάσω τα σχόλια που έκανες κάθε φορά που σε έπαιρνε κάποιος. Και παιδιά, πραγματικά, είσαστε απίθανοι. Κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Είσαστε ένα φως στο σκοτάδι που μας έχει περιβάλει. Να είστε καλά, αγόρι μου, και εσύ και ο Θήμιας. Είμαι περήφανος για εσάς. Ναι. Αγάπη μου, το κλείσες ή μόνο το έκλεισε? Εγώ το κλείσα. Ναι. Γιατί δεν μου μιλάς? Έχω διαγωνισμό, ρε μαλάκα, κάτε και γαμίσου. Α, συγγνώμη, έλα να συμμετάχω, να συμμετέσχω, να συμμετέχω. Δεν είναι για σένα αυτά, γαμίσου, γεια. Αποστολέ. Έλα. Από εκεί Φυσιάς έχω παρμένο ταξί, Τάκη. Έλα, πες μου, Τάκη. Για πες μου κάτι, σε παρακαλώ, βοήθησε με. Έχω το δημοκατάλογο της υγείας μπροστά μου και δεν γράφει για αφαίρεση όρχη. Ξέρεις την τιμή, μήπως? Όρχη. Όρχη, δεν ξέρω. Αφαίρεση αριστερού όρχιος, 1000 ευρώ. Και προσθήκη ακροδεξιού όρχεως στα 1500. Τι να κάνω που θέλω να τα αφαιρέσω τώρα για να τα δώσω στο 41% και στον υπουργό? Σιγά, μεγάλη πρίκα τους έδωσες. Εντάξει, φίλε μου, θα τη μάθουμε την τιμή. Αν έχει κάτι ειδοποίηση, σε παρακαλώ. Βεβαίως, βεβαίως. Έγινε. Παρ' όλα αυτά μπορεί να κάνετε δωρεά. Ναι, θα την κάνω τη δωρεά, θα την κάνω. Αλλά κάποιος να κάνει και την επέμβαση, σωστό. Πρέπει κάποιος να τα αφαιρέσει. Μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Ναι. Το καρναβάλια τις γυναίκες κρατούμενος. Κανένας καριόλης δεν στο ζήτησε. Αρχίζει αλήθεια σαν παραμύθι από αυτά που έλεγε η γιαγιά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα ηλευτεριά. Χάρη ταινιές γριούλες παιδιά, θα έρθει η αλήθινη χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα ηλευτεριά. Για την Παρασκευή θα το βάλεις μαζί με το ρέμο όταν πήγε ο Μελισανίδης και κέρασε όχι το πρώτο τραπέζι, τα υπόλοιπα τραπέζια από πίσω. Άμα μπορείς να το φτιάξεις και σου βάζω το λίγο. Αυτό δεν το ξέρω. Ποιο Μελισανίδη? Όταν κέρδισε η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό, κέρασε στο ρέμο όλα τα τραπέζια εκτός από τα πρώτα. Νομίζω ότι τα πρώτα τραπέζια είναι οι τυχεροί. Τα πρώτα τραπέζια είναι οι άτυχοι. Όλο το μαγαζί απόψε είναι κερασμένο από τον κύριο Μελισανίδη. Μια που πήγε και έφαγε και στο. Ναι, γιατί τα πρώτα έχουν στάνταρ τα ρήφα. Δεν γίνεται. Εντάξει, ναι, μην κουρελευόμαστε. Μην είμαστε μαλάκες. Εμείς τα πίσω χειρουργία. Τι γρήση είναι, δεν είναι μαλάκας. Θα κεράμε τα πίσω χειρουργία στον Αντωνάκη. Το σημερινό χειρουργείο το κάνουμε δωρεάν. Θα πληρώσουμε εμείς από το Υπουργείο Υγείας, το κάνουμε δώρο. Όλο το μαγαζί απόψε είναι κερασμένο. Τα σημερινά χειρουργία τα πληρώσουμε εμείς. Όλο το μαγαζί είναι κερασμένο απόψε. Η πρώτη που παίρνουμε για την χειρουργία αυτά θα κάνει τώρα το Υπουργείο Υγείας. Το καρναβάλι κίνησε μπήκε μπες τους θαλάμους τριγυρνά. Φέρνει το γλέντι και το τραγούδι τις πίκρες πέρα τις πετά. Έλα, Κωστολάκο, καλημέρα. Καλημέρα. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή μπορώ. Δώσε. Λοιπόν, θα βάλεις τον Καραμαλή να είναι σαν κλαμμένο μπουλί. Μετά θα βάλεις να παίζει λίγο του Αδόλφου τα εγγόνια και τον Άδωνη να τον ξεπλένει. Ναι. Θα διερευνήσουμε με απόλυτη σοβαρότητα, με απόλυτη διαφάνεια τα αίτια αυτού του τραγικού συμβάντος. Ό,τι όμως πούμε τώρα θα είναι πρόημο και στην ουσία με αυτό το τρόπο θα σας έλεγα ότι βεβηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν. Αυτή η ανθρωποφαγία κατά του Καραμαλή έχει παραγίνει. Του Αδόλφου τα εγγόνια, η σαβούρα του Ντουνιά. Καραμαλή ήταν καλός υπουργός. Κάνουνε πως δεν θυμούνται. Και το γεγονός του παρετήθηκε στο πρώτο δίωρο αποδεικνύεται και ισχυρή συνείδηση. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα μαπ. Το τέλος βάλε το να πανηγυρίζει ότι τα κάστρα δεν πέφτουνε. Ναι. Και βάλε μετά τα οχυρά της ναού σας. Γιατί άμα θέλει ο λαός τους ξεκατηνιάζει άνετα. Ήταν μια μεγάλη νίκη. Πρώτα για το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι αυτό που είπατε. Τα κάστρα δεν πέφτουν. Τα οχυρά της ναού σας δεν υπάρχουν πια. Μπήκανε οι αντάρτες, βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Τα κάστρα πέφτουν. Χαριτενιές, γριούλες, παιδιά. Θα'ρθει κι αλήθινη χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι μια φορά, πως απ' τα σίδερα και το μόνο θα έρθει μια μέρα ηλευθερία. Θέλω εσύ να βάλεις ένα τραγουδάκι αύριο. Ποιο? Γιατί είδα το βίντεο με την κοπέλα με τις δίδυμες κόρες. Ναι. Την οποία είμαστε συμμαθητές στην Αστέρ πριν 30 χρόνια. Θέλω να έχει κουράγιο να αντιμετωπίσει αυτό το τι να πω τώρα, αυτό που της έτυχε. Και θέλω να βάλεις αυτό που λέει τις αγαπησέματα. Οκ, okay, έγινε. Χαιρετισμούς και στη Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου, να είσαι καλά. Άσχετα, εντάξει, έλα, γεια. Εκείνη τη νύχτα έγινε ένα φρικτό έγκλημα, μια στιγερή δολοφονία. Σε ένα κράτος δικαίου, οι δολοφόνοι πρέπει να τιμωρούνται. Δεν πρέπει να υποθάλπονται από το ίδιο το κράτος δικαίου. Η συγκάλυψη είναι χειρότερη και από την ίδια τη δολοφονία. Της αγάπησε ματά, με πορφύρωσα. Και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Αυτές οι γιορτές, τις επόμενες, ίσως και όλες το εξής, για μας δεν θα είναι στιγμές χαράς και ξερνιασιάς. Γιατί από το τραπέζι θα λείπουνε τρία πιάτα, τρεις καρέκλες κενές. Οξυδόθηκα μες στην οτιά. Βάλε και μια παραγγελιά την Παρασκευή, αν έχεις χρόνο. Πώς το λέει ο Άδωνης πάλι ότι όσοι είναι αριστεροί έχουν βλάβη. Είναι βλαμμένοι. Είναι βλαμμένοι, ναι. Α, όχι, όχι. Αυτό ήταν η βλάβη που είχε υποστεί αυτός από τις καταλήψεις τη δεκαετία του 90. Καλά, έχει. Που προέκυπτε ότι ήταν βλαμμένος. Γιατί είχε υποστεί βλάβη. Ναι. Εγώ είμαι ένα παιδί, κύριε Πρόεδρε, που έζησε την απεργία του 1990. Εγώ έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις το 1990, την εποχή που είχαμε 5 ή 6 εβδομάδες απεργία, αν θυμάμαι καλά. Γι' αυτό στο θέμα αυτό έχω και μία, αν θέλετε, υπερβάλλουσα ευαισθησία, που καμιά φορά μπορεί να με κάνει και λίγο πιο οξύς χαρακτηρισμούς, διότι έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή τη συγκεκριμένη απεργία. Αλλά είχε και πιο πρόσφατα, νομίζω, είπε ότι όσοι είναι αριστεροί έχουν κάποιο πρόβλημα και δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Επειδή και από το Πασόκ όλοι αριστεροί είναι προφανώς, αν βρεις αυτή τη δήλωση του Άδωνη, κόλλησε την με τον άλλο, τον αριστερό. Πώς το λένε, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Χρυσοχουντίδη. Μπράβο. Πάντα έλεγα ότι αριστεροί, για να είναι αριστεροί, κάτι δεν καταλαβαίνουν καλά στη ζωή. Εδώ και 40 χρόνια είμαι από μικρό παιδί, είμαι σοσιαλδημοκράτης. Αριστερό! Καρός! Σοσιαλδημοκράτης. Ο Απέσιος! Ο Τεμπέλης! Ο Καχετικός! Ο Γρουσούζης! Το Χρυσοχοντίδη. Mm. Βάλτε ένα εκεί να λέει που κυκλοφορούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος κτλ. Γιατί έχουν πάθει βλάβη όλοι αυτοί. Βάλτε μαζί με τη Μενδώνη, με το Πούση κτλ. Πρέπει να σας πω, στις λαϊκές γειτονιές που είχαν χρόνια να δουν οι άνθρωποι αστυνομικούς και πηγαίνω εγώ προσωπικά πολλές φορές άνθρωποι απλοί εκεί, λαϊκοί, φτωχοί άνθρωποι μου λένε επιτέλους. Επιτέλους βλέπουμε κράτος. Τρομακτική βλάβη. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Τι λέγαμε. Έχει καεί αυτό το οποίο ονομάζουμε Πούση. Εγώ δεν είμαι κλαψιάρης. Μην το παρεξηγείτε, κατά πάθος είναι πολύ καλό παιδί. Αλλά καμένο. Το καρναβάλι δεν θέλει σίδερα, θέλει ελεύθερη απλωσιά. Μα στην ψυχή μας κλείνουμε κόσμους που φτερουγίζει ελεύθερια. Και για Παρασκευούλα, αν μπορέσεις, σε παρακαλώ, από τον Παύλο Σιδηρόπουλο, το «Στην Κάπα». Ένα αφιερωμένο τραγούδι στη γυναίκα, όπως είπε και ο συγχωρεμένος. Να είσαι καλά, φιλιά στα κολομέρια. Όταν κάποιο βράδυ... Εγώ θα το λέω, εντάξει. Είσαι υπέροχος. Όταν κάποιο βράδυ θα σε ξυπνήσει από το μικραβί σου και τρέξει στη μαμά σου να το πεις και εκείνη τρομαγμένη μες στο ψυγείο κλείσει τη φωνή σου. Θα'ν' αργά μεσάνυχτα και θα έχεις κουραστεί. Να σου πω κάτι, ρε εσύ. Είπανε τώρα 45% ελληνική μουσική. Ναι, ναι. Υποχρεωτικά. Ναι, ναι. Βάλες λίγο αντισταμίου εκεί που καίγομαι πολύ, έτσι. Αυτά μ' αρέσουν εμένα. Ανομαλάρα μου, έτσι. Έλα, γεια. Γεια. Εκεί που καίγομαι πολύ. Την αρχίδια μου. Θέλω να νιώσω το φιλί. Για το κορμί μου να μιλά. Η πούσα μεγαλώνει. Πιο χαμηλά. Γαμπάω ακόμα μερικές φορές. Χαριτελιές γρυγούλες παιδιά, φάρτη κι αλήθινη χαρά. Το λέει πάντα το παραμύθι, θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πόσα απ' τα σίδερα και το μόνο, θα έρθει μια μέρα ηλεύθερη. Τα σίδερα και το μόνο θα έρθει μια μέρα ελεύθερια. Βάλε μου την Παρασκευή το προσκύνημα για τα παιδιά στα τέμπη. Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινόπορου πίσω απ' τα πετρωμένα στάχια του καλοκαιριού. Και ο κύριος Μητσοτάκης και είπε αυτό το λάθος δεν θα επαναληφθεί. Οι νεκροί μας είναι λάθη. Οι νεκροί μας είναι λάθη. Και δεν θα ξαναγίνει. Το νικτήρο τον κύριο Μητσοτάκη. Λέγομαι Κατερίνα Βουτσινά. Είμαι η αδερφή του νεκρού. Πάμε να δεις την αυλή που μεγάλωσα. Χαρούμενος, με χαιρέτησε μπαμπά, λέει φεύγω, μαγκάλιασε, φιληθήκαμε. Ήταν ευτυχισμένος, χαρούμενος και για πρώτη φορά στη ζωή του ερωτευμένος.